nepi ka pae. Aing aing boboto Persib, boboto Persib nepi ka pae. Boboto Persib nepi ka pae. Aing aing boboto Persib, ngabela Persib nepi ka pae. Aing aing boboto Persib, boboto Persib nepi ka pae.